/ szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pomoc dla branż dotkniętych restrykcjami epidemicznymi będzie utrzymana, zapewnia o tym minister rozwoju. Rząd zdecydował dzisiaj o częściowym odmrożeniu niektórych sektorów gospodarki. Ponad 6 tysięcy zakażeń koronawirusem. Takie dane o poranku podał resort zdrowia. Szef unijnej dyplomacji podczas spotkania ze swoim rosyjskim odpowiednikiem wezwał do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapewnił, że pomoc dla branż dotkniętych restrykcjami epidemicznymi będzie utrzymana. Dodał, że do tej pory łączna wartość pomocy dla biznesu przekroczyła 182 miliardy złotych. Jarosław Gowin przypomniał, że od 3 tygodni działa druga tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Dane na dzisiaj są takie, że w ciągu tych 3 tygodni z pomocy finansowej skorzystało 31 200 firm. Łączna pomoc w ramach tylko tej tarczy i w ramach tych 3 tygodni to kwota 4 900 milionów złotych. Dzisiaj rząd zdecydował o zniesieniu części obostrzeń epidemicznych. Od 12 lutego otwarte zostaną kina i teatry przy 50% dostępności miejsc. Hotele będą mogły przyjmować gości do 50% obłożenia miejsc noclegowych. Dopuszczona zostanie aktywność sportowa na terenach otwartych, boiskach, kortach i stokach oraz na basenach. Zamknięte pozostaną natomiast siłownie i restauracje. 6053 nowe zakażenia i 368 zgonów to dzisiejsze dane na temat pandemii koronawirusa w Polsce. Od wczoraj przybyło ponad 6,5 tysiąca ozdrowieńców. Minionej doby wykonano ponad 41 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Na ponad 6 tysięcy nowych zakażeń najwięcej 961 potwierdzono na Mazowszu, najmniej poniżej 100 infekcji na Opolszczyźnie. Zmarło 368 osób, w tym 301 miało również choroby współtowarzyszące. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że od wielu tygodni obserwujemy stabilizację zachorowań. Mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych, a także łóżek respiratorowych. Ale z kolei liczba zgonów jest niepokojąca. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że nadal musimy przestrzegać obostrzeń sanitarnych. Jeżeli będziemy widzieli, że skutki nieprzestrzegania reżimu sanitarnego prowadzą do eskalacji pandemii, to na pewno nie możemy sobie pozwolić na przyglądanie się temu, jak rozwija się trzecia fala zachorowań u nas. Minister zastrzegł, że jeżeli epidemia przyspieszy, będzie rekomendował wykonanie kroków wstecz i dokonanie kolejnych obostrzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szef unijnej dyplomacji w trakcie wizyty w Moskwie wezwał do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Josep Borrell rozmawiał na ten temat z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. To pierwsza od 2017 roku wizyta w Rosji tak wysokiej rangi urzędnika Unii Europejskiej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W trakcie rozmowy z Siergiejem Ławrowem Josep Borrell podkreślił, że jego wizyta przypadła w okresie, gdy zwolenników opozycji dotknęła fala represji. Wzywam do uwolnienia Aleksieja Nawalnego i przeprowadzenia śledztwa w sprawie próby otrucia go, oświadczył unijny dyplomata. Josep Borrell stwierdził, że Unia Europejska szanuje suwerenność Rosji, ale przypomina władzom tego kraju, iż mają obowiązek przestrzegania międzynarodowych norm, w tym praw człowieka i wolności obywatelskich. Dodał też, że na razie nikt w Unii Europejskiej nie złożył oficjalnego wniosku o nałożenie na Rosję nowych sankcji w związku z sytuacją wokół Aleksieja Nawalnego. W odpowiedzi Siergiej Ławrow powiedział, że Unia Europejska nie jest wiarygodnym partnerem i że Rosja przywykła już do sankcji. Część unijnych państw, w tym Polska i kraje bałtyckie, były przeciwne wizycie szefa dyplomacji w Moskwie. Podkreślono, że władze Rosji drwią z międzynarodowych zobowiązań i łamią prawa człowieka oraz wolności obywatelskie. Wskazano, że wizyta zbiega się z falą represji wobec opozycji. Zwrócono także uwagę, że Moskwa wykorzysta tę wizytę propagandowo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Powązkach Wojskowych rodzina, bliscy, przyjaciele i współpracownicy z Polskiego Radia pożegnali Elżbietę Markowską. Była dyrektor programu drugiego, zmarła 24 stycznia. W Polskim Radiu rozpoczęła pracę w 1970 roku w programie trzecim, gdzie zajmowała się muzyką poważną. Marcin Majchrowski z Radiowej Dwójki mówił, że praca z Elżbietą Markowską niosła satysfakcję i radość. Potrafiłaś bowiem, Elu, tworzyć warunki dla pracy, potrafiłaś łączyć ludzi kreatywnych, kojarzyć ze sobą osobowości, ale jednocześnie dawać przestrzeń do realizacji ich pomysłów. Jeśli komuś zaufałaś, jeśli wiedziałaś, że jego zdolności się przydadzą, mógł liczyć na to, że to radio

Super Bowl. Transmisja odbędzie się w nocy z 7 na 8 dzień lutego. Finał gromadzi gigantyczną publiczność. O fenomenie Super Bowl opowie już za kilka minut w Trójce Marek Wokuski. Coldplay przed momentem, a z nami korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, Marek Wałkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. W niedzielę Super Bowl, finał. Dla Amerykanów zdaje się to jest ogromne święto. No to jest największe święto sportu, ale nie tylko. To jest wydarzenie, które gromadzi największą liczbę Amerykanów przed telewizorami. Dla porównania, debaty w kampanii wyborczej prezydenckiej ogląda około 50-60 milionów Amerykanów. W czasie Super Bowl przed telewizorami w każdej minucie siedzi 100 milionów Amerykanów, a łączna widownia w telewizji sięga 150 milionów Amerykanów. Także to nie jest tylko sportowe święto, to jest jedno z największych, jeśli nie największe wydarzenie łączące Amerykanów. Także. Tak, i czytam tutaj stawki reklamowe, $5 milionów za 30 sekund. To możliwe? Tak. Tak, to prawda. I co ciekawe, te reklamy, które pojawiają się w trakcie Super Bowl, to są specjalnie przygotowane reklamy. One są naprawdę, firmy, które reklamują swoje produkty, wkładają dużo wysiłku, dużo pieniędzy w te reklamy. Jedną z rozrywek w czasie Super Bowl jest porównywanie, która reklama była najlepsza. Potem pojawiają się specjalne rankingi reklam. A samo wydarzenie to nie jest tylko siedzenie przed telewizorami i oglądanie meczu. W tym roku Kansas City Chiefs i Tampa Bay Buccaneers. To są także przyjęcia, to są także spotkania ze znajomymi. Ludzie obstawiają, która drużyna wygra, robią zakłady. To jest wydarzenie społeczne w Stanach Zjednoczonych, różniące się tym od na przykład Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, że ono jest ponadreligijne, ono jest ponadetniczne. To jest coś, co łączy wszystkich Amerykanów, niezależnie od koloru skóry, niezależnie od religii, niezależnie od pochodzenia etnicznego, niezależnie od narodowości, od korzeni. Także to jest znacznie więcej niż tylko wydarzenie sportowe. Czy na stadionie w Tampie w tym roku pojawią się kibice? Tak, jeszcze rok temu, kiedy zaczynała się pandemia koronawirusa, wydawało się, że ten kolejny Super Bowl może być przy pustych trybunach. Na szczęście będą kibice. Na szczęście, no bo bez kibiców atmosfera w czasie meczu nie jest taka jak z kibicami. Sezon czy baseballa, czy futbolu amerykańskiego w tym roku był taki, że na przykład stawiano kartonowe postacie na trybunach po to, żeby gdzieś tam zawodnikami było widać, że ktoś to przynajmniej na niby ogląda. W tym przypadku stadion nie będzie pełny, bo stadion w Tampie, gdzie odbędzie się Super Bowl, może pomieścić 75 tysięcy widzów, będzie 25 tysięcy osób, czyli co trzecie miejsce będzie zajęte. Co ciekawe, z tych 25 tysięcy widzów, 7,5 tysiąca to będą pracownicy służby zdrowia, którzy zostali zaszczepieni na koronawirusa. Każdy z tych, kto pojawi się na stadionie, dostanie maseczkę, dostanie płyn dezynfekujący. Także te specjalne środki podjęto, no ale publiczności będzie mniej, ale trochę atmosfery Super Bowlowej także na stadionie oczywiście będzie. Sport to rozrywka, ale będzie też muzyka. Kto wystąpi w tym roku? The Weeknd, kanadyjski artysta, bardzo popularny, jeden z najpopularniejszych chyba w tej chwili piosenkarzy w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Ten występ też będzie inny, bo mówimy o wydarzeniu sportowym, jakie jest Super Bowl, ale Super Bowl to także cała ceremonia, oprawa plus występy artystów. W przerwie odbywa się występ, największe gwiazdy w przerwie występowały, dlatego że ten występ gromadzi największą publiczność, jaką artysta może zdobyć. 150 milionów samych Amerykanów przed telewizorami, więc to jest wielki zaszczyt i wielkie wyróżnienie dla artysty. W tym roku to też będzie trochę inaczej, bo zwykle to jest tak, że w przerwie budowana jest bardzo szybko, jakby przesuwana na środek boiska scena. Wbiegają tysiące osób na murawę i odbywa się ten występ. W tym roku on będzie się prawdopodobnie bez tej publiczności. Jeszcze szczegółów nie znamy. Będzie mniejsza liczba artystów na scenie, ale występ się odbędzie. Co ciekawe, to jest jeszcze tak, że poza tym występem w przerwie mamy występ, także mamy wykonanie hymnu amerykańskiego. To też jest zawsze wydarzenie. I wszystkie elementy towarzyszące to są kompanie reprezentacyjne wojskowe. To jest przelot w tym roku trzy bombowce amerykańskie strategiczne przelecą, B-1, B-2 i B-52 nad stadionem w Tampie. One wylecą, one kilka tysięcy kilometrów z baz wojskowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych wystartują po to, żeby w tym momencie, kiedy będzie rozpoczynał się Super Bowl, przelecieć nad boiskiem. Tego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych udziela wywiadu stacjom telewizyjnym, które transmitują, stacji telewizyjnej, która transmituje Super Bowl. Także no to jest gigantyczne, gigantyczne wydarzenie w życiu Ameryki. Transmisja także w Polsce w nocy 7 na 8 dzień lutego. O Super Bowl opowiadał Marek Wołkowski, nasz amerykański korespondent. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

sleep. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, polski dokument. Lekcja miłości znalazł się na szerokiej liście, z której wyłonione zostaną nominowane do Oscara filmy. Wśród nich znalazł się film dwóch młodych reżyserek, Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei. Już sam ten fakt stanowi ważne wyróżnienie. Punktem wyjścia filmu jest postać i historia Jolanty Janus, kryjąca w sobie taką bardzo mroczną, trudną, bolesną historię. Małgorzata Goliszewska, reżyserka filmu. Zebrała się na odwagę, żeby odejść od męża po 40 kilku latach. Ja chcę przekazać to, że w każdej kobiecie i w zasadzie w każdej osobie jest niezwykła siła. Katarzyna Mateja, reżyserka filmu. Siła do tego, żeby pokochać siebie i żeby zmienić swoje życie, nieistotne w jakim momencie jego jesteśmy, zająć się karierą artystyczną. Ja bardzo się ucieszyłam. Wierzę w to, że Jola przede wszystkim zasługuje na to, żeby Lekcja Miłości dostała Oscara. Polskie kino nieustająco ma możliwość, żeby się wywikłać z rodzimych zależności, zrozumiałych tylko w kraju nad Wisłą. Wiesław Kot, krytyk filmowy. I pokazać, oświetlić szersze problemy, które zainteresują europejską, kontynentalną czy globalną publiczność, co się kilka razy udawało. I to zawsze wtedy, kiedy wychodziliśmy od naszego lokalnego kolorytu i od kontekstu zrozumiałego tylko dla nas, ale umieliśmy wywieść z niego jakąś kwintesencję ogólniejszą, jakiś, no nie powiem, morał, ale temat do refleksji szerszej. Dokładnie na tej samej zasadzie, która obowiązuje w kinie fabularnym, mianowicie musimy umieć przetłumaczyć nasze polskie doświadczenie na język w jakimś światowym, obrazowym esperanto. Cała ekipa, wszyscy zasługują na tą nagrodę, chociaż nominację, ale ja gdzieś tam po cichu wierzę, że może się uda. Film można obejrzeć już teraz w jednym z serwisów streamingowych. Obraz wart jest obejrzenia. W końcu, jeżeli polski dokument zwycięży i zdobędzie upragnioną statuetkę, nie będzie wymówki. Jeżeli film sięgnie po Oscara, będzie to pierwszy polski dokument w historii, który zdobył tę nagrodę. O tym przekonamy się już w kwietniu. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieszy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dwanaście minut pozostało do godziny 15:00. Czas na spotkanie z panem Henrykiem i jego gościem. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Leszek Cichy zdobył koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach, ale jak się okazuje, nie były to tylko jednorazowe wejścia. Między innymi upodobał sobie najwyższą górę Afryki Kilimandżaro i po raz kolejny się na nią wspina. Dlaczego no, jeszcze raz wybrałeś się akurat na... Tak, no Kilimandżaro jednak jest fascynujące. Ciągle Hemingway i śniegi Kilimandżaro jednak gdzieś tam w naszej głowie tkwią. Kilimandżaro się zmienia. Udostępniają nowe szlaki, jest obecnie 6 głównych szlaków turystycznych, które prowadzą na wierzchołek. Tak naprawdę masyw Kilimandżaro, a najwyższy punkt nazywa się Uhuru Peak, czyli Pik Wolności. Jak ja pamiętam swoje pierwsze wejście 20 lat temu, było dużo więcej lodowców. Jest piękny taki lodowiec wewnątrz krateru Furtwängler Gletscher. Był. On praktycznie zanika. Z roku na rok jest mniej tego lodu i śniegu. Lodowce, które leżą na zboczach, te się obsuwają w dół. Jest coraz ciężej je zobaczyć i dotrzeć, ale jeszcze ciągle są. I muszę powiedzieć, że zainteresowanie Kilimandżaro jest ciągle duże. No, nie mówiąc o tym, że to jest tak naprawdę bardzo krótka wyprawa. Od startu z Polski, 5 dnia rano my możemy być na wierzchołku Kilimandżaro, 6 dnia na zejście i 7 dnia wracamy do Polski. Czyli w ciągu tygodnia można zdobyć najwyższą górę Afryki. No tak, ale to nie jest chyba wyprawa dla każdego. To nie jest spinaczka, to są drogi absolutnie turystyczne. Jedna taka najciekawsza dla mnie Ja próbuję przeważnie ją wchodzić. Ma elementy lekko wspinaczkowe. Natomiast reszta wymaga tylko zwykłej, prostej kondycji i oczywiście wiedzy, umiejętności zaklimatyzowania się. To jest możliwe, trzeba mieć trochę doświadczenia, wiedzieć co jeść, jakie środki pobrać, jak się ubrać, jak się przygotować, żeby bezpiecznie wejść. No a fascynujące jest to, że zaczynamy od dżungli, pierwszy dzień, drugi dzień mamy sawannę, trzeciego dnia mamy roślinność alpejską, a czwartego dnia wchodzimy w pustynię, tak naprawdę górską, i ostatniego dnia w nocy, startując nad ranem, przechodzimy tuż obok lodowców. Fascynująca wyprawa. Czy nie ma niebezpiecznych fragmentów? Nie, nie. Jeżeli się to robi z odpowiednią wiedzą i przechodzi się tymi drogami turystycznymi, to absolutnie rzecz do polecenia. Ale ćwiczmy. Dobra kondycja jest podstawą wejścia, no i jakąś jednak przyjemnością. Nie jest to oczywiście tanie, bo musimy wynająć przewodników, tragarzy, kucharzy, którzy nam to wszystko niosą. Poza jedną drogą na pięciu pozostałych nocujemy w namiotach, ale to wszystko jest naprawdę dostępne dla normalnego, zaawansowanego turysty, który chodzi po Tatrach. A kolejne spotkanie z panem Henrykiem i jego intrygującymi gośćmi w najbliższą środę na kwadrans przed godziną 15. This town again.